a részeg vaddisznó mindenkit lemészárolt, aki az útjába került. Na? Hát, hogy nem is ez történt. De ott van, én csak meg is támadott valakit. Zsuzsák Balázsnak korpásodik a haja. Ó. Oh. Pénzért. Néger svédek az őskorban. Tökéletes. Végre elfoghatják KG Bélát. És akkor ide kell képzelnünk az intrót, mert... az... Jó, van ez így. Mindig megkapom, hogy amikor én vezetem itt a műsort, és vendéggel vagyunk, akkor nem mutatom be, úgyhogy bemutatom O. Alexa, O. András. Üdv mindenkinek, én O. Alexa András vagyok. Igen, onnan ismerhetitek, hogy ugyanitt szokott lenni, csak egy másik csatornán. Uh-huh. Ugyanígy a interneten. Igen, én is szoktam mondani véleményeket, habár én nem mindig potilikázok, de szoktam néha azt is. Amúgy meg én vicces dolgokat szoktam mondani emberekről. Én úgy szeretek amúgy magunkra hivatkozni, hogy egy adott problémának a haszonélvezői. De ez ebben talán nem csak haszonélvezés van, néha bajba is kerülsz a véleményed miatt. Ez igaz, de abból is hasznot lehet húzni, mert akkor olyan emberek is beszélnek egyébként rólad, akik nem kedvelnek. És akkor lehet ebben fűrni, tudod, így kelheted az arcodra azt, hogy ez az még több ember beszél róla. Nagyjából ez is éltet, nem? Tehát hiába ettük most meg ezt a rántottát, uh-huh. Valójában nem beszélnének rólad emberek. Hát akkor nem is lennék valószínűleg ilyen kövér, mert én amúgy azt szoktam amúgy, én ezt szoktam magamba szívni, bazd meg, tudod, hogy így az emberek tudod beszélnek rólam. Enni amúgy nem nagyon szoktam, látod, most is elég keveset ettem, ennyit szoktam enni egy egész nap, és mindig nézem azt, hogy hol beszélnek rólam, és így szívom magamba, bazd meg ezt a dolgot, és egyre nagyobb és nagyobb leszek. A végén ilyen geci nagy, ilyen döbrögi ember leszek szerintem. Na, ugye innen jött anno ez a izé, hogy én vagyok a csúfdémon, tudod, hogy én úgy jövök életre, hogy az emberek beszélnek, tudod, rólam. Te hogy tudtál dílelni ezzel, hogy így egyik pillanatról a másikra ilyen tök ismert ember lettél, úgymond. Előtte is azért vidíztetek itt a izé hat lépéssel, meg ilyenek, de utána meg ez a jól van ez így el, egy Ádám itt megcsinálta itt a nagy dolgokat, és megcsináltatok ezt a jól van ez így csatornát, így végül is hirtelen kerültél bele ebbe az egész dologba. Hát ja, de egyik az, hogy a tavalyi nyáron már megvolt kicsit ez a felkapottság hangulata Ádámnak, és akkor így idén reménykedünk benne, hogy már nyugodtan tudunk a Budapest Parkba iszogatni. Uh-huh. Ugye a legtöbb embernek, aki akar képet Ádámmal, már van neki. Úgyhogy igazából az, hogy már én is ott vagyok, ez talán úgy érzem, hogy lehet, hogy már nem lesz akkora nyomás rajtuk, hogy kell velem is egy képed, mert van az Ádámmal, és akkor hát ha így nyugodalmasabb nyaram lesz. Akkor ennyiben merül ki ez az egész, hogy van egy ilyen social anxiety amiatt, hogy képeket csinálnak veletek. És ennyiben merül ki egyébként az ismertség. Hát gyakorlatilag amúgy igen. Nem a tévében vagyunk, hogy mindenkinek az öreg anyja is fölismerjen minket. Úgyis pont azok az emberek, akik amúgy is szívesen beszélgetni. Minket csak értelmes emberek néznek, minket a kedves, jófej, szép emberek néznek. Neked volt már kurva kellemetlen ilyen találkozód amúgy, aminél már azt érezted, hogy nem is tudom, hogy hogyan tudjam megoldani igazából. Hát ilyen néző interakció. Amikor ott voltál te is. Debrecenben. Ja, igen! Egyedül az volt? Hát nem szoktak olyan kellemetlen dolgok történni, inkább én azt untam nagyon, amikor odajön valaki, hogy nagyon jó, mit csináltok. És akkor elkezd vitatkozni. De én konzervatív vagyok. És ezért nem értünk egyet. És akkor mondom, hogy mondj már két dolgot, amiben nem értünk egyet, bazdmeg. Uh-huh. És akkor így végigveszünk témákat, és kiderül, hogy igazából mindenben egyet értünk. Aha. Csak ő több napon tűznik ki a kokád be, mint Ádám. És ebbe merülnek ki a különbségek. Hát szerintem amúgy maga így az online véleménynyilvánítós embereknek, akik így ezt csinálják ezen a platformon. Van egy ilyen része is ennek, hogy amikor találkozol egy-egy ilyen nézővel, de szerintem ez leginkább tudod olyan alkalmakkor, amikor van valami tudod buli, amikor így nem tudsz annyira szabadulni, úgymond az idézőjesen az emberektől, vagy valakinek a valakije odaverődik amúgy a társaságba, és hogy akkor szokott tudod az lenni, hogy ezzel az emberrel nekem muszáj tudod vitatkoznom, hogy el tudjam mondani tudod azt, hogy na én ezt feltettem a falamra, mint egy trófát, tudod, hogy na én most itt levitatkoztam, tudod. Miközben te azért vagy, hogy jól érezd magad, tudod. És akkor szoktak neked így beléd állni, hogy vitatkozzon. Volt már ilyen, hogy így felvetettek valamit, hogy na ebben nem értettünk egyet, és mondom, geci, hagyjál már, baszd meg. Itt vagyok, sörözni szeretnék, érted, és nem akarok vitatkozni, baszki. Szerintem ez már egy sokkal jobb dolog, hogy legalább azt mondja, hogy na nézd, ez az, amiben nem értettem. Na, nem igen, pedig igen. Az, hogy talán úgy egy sekti támogy bannia. Igen, nagyon szeretem a munkásságodat, de a kurva anyádat. Igen. Jó, van ez így. tudok mit csinálni, Ádám, bazd meg. Jó, jó, talán kéne venni valami technológiát, ami működik. Ó, Ádám, ne bácsd már minket most. Jó, bedugjás. Jó van, akkor meg. És most kész. Érdekes, most akkor, működik. Akkor neked a izé lehet, ott van a probléma. Nem, mondom, szerintem az átalakítok, mert az enyémben nincsen HDMI csatlakozó, csak C. Jó. Ja. Hát ezek a cég, ezek mind ilyen problémások. Jó, Bandi, játszunk valami buzis játékot. Na, yeah, buzik. Ezeket szeretem én, ezért vagyok a partizánban is. Ez egy nem váltók játék. Aha. Tamás és Péter melegek, ezért szeretnék, ha az oldások más neműek lennének, mint amilyennek születtek. Péter azt szeretné, hogy mindenki lány legyen, Tamás pedig, hogy fiú. Segíts Péternek és Tamásnak, hogy minél több oldáson elvégezhessenek nem váltó műtétet. És tudod, mi a legjobb ebbe, Bandi? Hogy te leszel a nyilakkal, én meg a VASD-vel. Úristen, ez kompetitív játék? Ez egy kompetitív. Vagy egy kooperatív játék? Kompetitív. Akkor ez akármi. Jó, elkapom a Zobit. Ott van. Sikerült, nem váltál. Nekem nem sikerült. Nagyon nehéz, ez elég jó. Főleg, hogy nagyon lassúak ezek a buzik. Hogyha rámegyünk mind a kettő, mi történik? Vegyünk már el, segít. Ó, szegény! Na, nézd csak, ezt úgy hívják, hogy gyerekkori trauma. Amúgy egyáltalán hallottok bármit, vagy elképesztő hangos az a zene, és... Hol a faszomba találtad ezt, bro? Nem tudom már honnan. Lányok száma 6, de hát nincsenek is 6-an. Vagy én vagyok a 6. És a fiúk száma mínusz 1. Így jön ki. Én vagyok a 6. És te meg a mínusz 1. Na ez tényleg már a propi, ez a mega propi. Igen, itt ez szerintem jól mutatja, hogy milyen valós veszélyt jelentenek a melegek a propagandájukkal az óvodásokra. Ez szerintem így 100%-ban amúgy ez történik. Figyeljetek, nem én irányítom, hanem én csak, ne el akarja kapni. Ajaj, már sikeres nem váltál. Hát is váltotta bazd meg izé, ez a LMBTQ-segi, nem már. Szimuláció. KDNP frakció készítetett AI-jal egy szimulációt, hogy hogyan nézzük, és ez az. Ez az, itt van. A modern technológiát használják, hogy megvédjék a gyermekeinket. De ennek van valami backstory-ja amúgy? Hát ez egy valami ilyen kutyapártos idióta játék. Ja, igen. Csak ennyi, hogy csináltak egy ilyen játékot. Nem gondolták végig, az a baj. Lehetett volna ilyen scoreboard, tudod, hogy ki tud több gyereket nem váltani esetleg, nem? Hát, vagy hogy meg lehetne nyerni a játékot, ez amúgy szerintem az nagyon sokat segített volna. Aha, igen, hogy You Are Winner kiírta volna, igen. Vagy valami hasonló. Hát igen. Jó, van ez így. Fejhallgatást kell fölvenni. Ebben van. Mindegy, elmondom majd a sztoriát, de lehet, hogy sokan még nem látták ezt a videót. Nem mai csirke már. Várjál, nézd. Lehet, hogy meg is mutathatjuk neki. Az nem rossz ötlet. Tavaszi tekercs van. Csípős savanyú leves? Hát, hogy nem mondom. Ez a szerencsés üti meg. Gratis. Jól választottál? Szugyen és Penfej 8 éve vezeti kéttermüket Magyarországon. Nélkülük nem lenne az igazi. Készült az Európai Integrációs Alaptámogatásában. Ez mi a faszom volt? Ez kérlek szépen egy kis érzékenyítés. Ez nagyon király volt. Nem is tudtam, hogy milyen ilyen multikulturális nép vagyunk ennyire. Ott van Szugyen és Penfej. Hogy hívek? Várjál, bocsánat. Szugyen és Penfej. Hagyd még egyszer. Szugyen és Penfej. De most ez mit akar közvetíteni? Hogy nekik akkor a kurra adjuk? 8 éve vezették itt az éttermüket, és ti elüldöztétek őket, szegény Penfejt. Kinek a támogatásával készült? Bocs, ilyen ilyen aranyhal, ilyen attention spanem van. Európai integrációs alap. Ugye ott a 144P-ben jól látszik. Hogy... Igen. De ez ilyen régebb. Tíz évvel ezelőtt. Azt a mindenit. Ez a tévében mehetett esetleg? Én arra gondolom. Ilyen társadalmi célú hirdetés. Te régen voltak ilyenek, emlékszel? Igen, társadalmi célú hirdetés. Igen. És akkor ön megölni a kutyákat. Hogyha nem, akkor maga jó ember. Adakozzon a nem tudom melyik kutyaegyesületnek a oldalán, légy szíves. Ha nem adakozik, akkor maga egy kutya ölő. Akkor megöljük ezt a kutyát. És egy kis késsel a torkában. Szóval szegény Penfejék, akkor még máshogy álltunk a migránsokhoz, én úgy érzem. Értem, mit akarsz ebből kihozni. Azt akarom kihozni, hogy a nyugat.hu, ez nem tudom mi ez. Szóval kiderítette, hogy nem annyi menekült érkezik Ukrajnából, mint amennyit a rendőrség naponta közzétesz. Uh-huh. Olyan érdekes kettősség van itt a menekültek és bevándorlók és bevándorlók között ebben az országban. Nem tudom, hogy észrevetted ezt a furcsa állapotot, hogy átjön egy ember. Az menekült. Van egy magyar felmenője, ő egy keresztény menekült, igen, valaki akár keresztény menekült, menekültként is eljön, nem tudom, Egyiptomból, átmászna a kerítésen. Migráns. Migráns. Penfej még jó bevándorló volt, de most a pakisztáni bevándorlók is jó bevándorlók, és ugye voltak a Guide Pharaon féle nemzetközi bűnözők, akik a telepedési kötvényt vettek. Azok is jók, amúgy, ők is. Igen. Úgy, én úgy tudom amúgy. Mert jó fejek szerintem. Az szerintem az van, tudod, mint így a YouTube videósok nagy élőben, jó fejek. A migráns. Hát miért nem ülnek meginni egy sört? A penfejjel amúgy, de ülnék meginni egy sört. De a hír az az, nem tudom, hogy tudtad-e, de migránsból igazából sose elég, és ezért a rendőrség elismerte, hogy naponta közzétett határátkerők létszámában beszámolják a kis határforgalmat, így például a bevásárló turistákat és a piacosokat is. Ez az hülyeség. Szóval amikor azt mondják, hogy hány menekültet fogadtunk be Ukrajnából, akkor ebben mindenkit beleszámolnak. Aki csak mondjuk átmegy vásárolni, igen. Az kurva jobb az. Most én is mondjuk itt a határnál laknék, de mondjuk pont a határ túloldalán van a bolt, és akkor így minden napban az meg én migrálnék, vagy én nem tudom. És akkor így számon lennék én tartva, hogy na őt megmentettük, geci. Hát igen, meg tehát akik ingáznak mondjuk Bécsújhelyre, Magyarországról dolgozni járnak, akkor ők is menekültek? Igen. Ők osztrák menekültek. De nem azok az olyan, mert hogy ott nincsen semmilyen konfliktus, nem? Tehát azért őket nem lehet már menekültezni. És akik mondjuk innen menekülnek más országokba, azok menekültek? Akik átmennek Ukrajnába? Jobb életreményében. Nem tudom, amúgy tök fura az. Biztos neked is van amúgy tök sok ismerősöd, aki mondjuk kiment külföldre. Esetleg tudod az ilyen, nem tudom, a nem legfeltétlenül műveltebb emberek, tudod, a nagy a szórás, tehát London, Németország, Hollandia általában ez a három szokott lenni, és amikor hazajönnek, akkor mindig mondják azt, hogy Németországban, meg jó, meg Hollandiában, ó, Hollandiában, és akkor annyiból állnak ki, hogy itthon mennyire szar, amikor itthon vannak, és akkor mondják azt, hogy bezzeg ott, ahol amúgy ők vannak. Neked vannak ilyen ismerőseid? Nekem jellemzően nem. Nincsenek ilyen ismerősén. Tehát aki kim van, az vagy boldogott, és akkor azt így, aha, tehát nem kell reklámozni. Konstatálja azt, hogy igen, nekem jó itt az életem, és akkor nem akarom hasonlítgatni, hogy na neked mennyire szar. De nem is csak az, hanem tehát amikor hazajön, akkor nem tudom, amikor megiszunk egy-két sört, akkor nem arról van szó, hogy ő így elmondja, hogy nekünk itthon milyen szar, hanem egyszerűen nem követi a hazai dolgokat, és csak a családja meg a barátai miatt jár haza. Szerintem, tehát, hogy mint egy ember úgy működik. Aha, igen. Tehát, hogy tök sokan úgy csinálják, hogy mondjuk új életet kezdenek mondjuk valamilyen más országba, de nem is gondolkoznak azon mondjuk, hogy hazajöjjenek, vagy esetleg mondjuk olyan munka lehetőségük van, mondjuk a saját ilyen, nem tudom, képzettségükből adódóan, hogy mondjuk külföldre kell költözniük, akár, mint ahogy, mit tudom, Bálna is ugye kinnak a Svédországban, mint ilyen marketinges ember. Hát ez itthon nem lehet marketingezni. Lehet marketingezni, csak külföldön nyilván izé... De azt hittem, hogy az olajmérnökökre gondolsz, hogy elmennek Kazahsztánba. Nem. De én most arra gondolok, tudod, akik mondjuk kimennek, tudod, így búcsázni, és akkor tudod, ilyen 2-3 ezer mit tudom, eurót így képesek fel is élni, tudod. De... Búcsázni? Burcsázni, tudod. Ez mi? Hát tudod, ilyen kulimunkákat végezni. Burcsázni? Csak mondjuk izé, nemesebb lesz a kulimunka, mert sokkal több pénzt kapnak, tudod, érte. Már mehet is a gizda szavakra a burcsázás. Igen, nem ismerted? Én nem, hát ugye, mehet a izébe a vidék.txt-be. Azért mondom. Hát, amúgy tényleg valamilyen gimiket is akartam, hogy ide beülök, tudod, itt vagyunk Nagy Budapesten, és akkor így, mekkora épület ez itt, bazd meg! Micsoda belmagasság, tehát nálunk ilyen alacsonyan van. Te biztos jól éreznéd magad. Gárim! Hát jó van, bajtam már. Most. Igen, de én szegény családból származom, úgyhogy én tudom, milyen a alacsony plafon, mert nálunk a levest is lapos tányérból kellett tenni, mert alacsony meg. Volt a plafon. Komolyan. Igen. És hogyan ettétek amúgy? Hát csak nagyon kicsit lehetett elmenni a kanalat, mert már ott volt a plafon. A kanál is lapos volt. Ilyen ennyire. Szóval arra akartam kiukadni, hogy vannak, tudod, olyan azok az emberek, akik ugye erre mennek ki, hogy így búcsáznak, meg mit tudom én, és felvágnak azzal, hogy nekik amúgy milyen jó, miközben amúgy ők is csak bevándorlok egy másik országban. És hogy nem életet, meg egzisztenciát építenek ki, hanem csak kihasználják a lehetőségeket, amik mondjuk ott vannak. De közben meg ugye sokszor ezt így nem látják, és akkor így azt mondják, hogy ő nézd csak a 60-szálas Pelbert, meg ezek az ilyen dolgok. És ezek az ilyen ismerőseid, azok jellemzően nem félretenni vannak ott dolgozni? Aha, hanem felélni. Azért, mert hogy szerintem sokan tudod, kiszabadulnak ebből, és akkor megörülnek, tudod, annak, hogy mennyi pénzük van, mit tudom én, és akkor azt így képesek el is ellenállni, és nem nulla egzisztenciát tudnak építeni kibaszott sok pénzből. De szerintem ez is nyilván egy ilyen, lehet egy ilyen sajátos, ilyen magyar specialitás amúgy. Szerintem nem feltétlenül az, de amúgy az érdekel, hogy hol lehet lehet mondjuk megtanulni burcsázni, mert az, hogyha ilyen jól fizetek, akkor lehet még elmények egyszer burcsázás szakra. Mondhattam volna azt is, hogy gipszkartonozni németbe. Ja, csak azt én tettük volna. Ja, igen. Hát sajnálom. Hát vidéki vagyok, bazdegál, most mit csináljak? Nem tudok ilyen felszi szavakat, mint például... Gipszkarton. Nem, vagy ilyen szavakat, mint például... Iskola. De volt egy ismerősöm, most már eszembe jutott, aki kiutazott Svájcba, vagy tudom is én hova, és onnan folyamatosan posztolta, hogy miért kurva anyját a magyar foci válogatottnak. Bezeg Svájcban a portugáloknak szurkolni, és egy idő után már letiltottam a gecibe. Jó, nehéz ezt hallgatni. De tényleg amúgy ez a partalan ugatás, hazaugatás, hogy ki az az idióta, aki még itt maradt, ez szerintem ez egy nettó önigazolás. Különösen amúgy ezt a focira kivetítve, ez a legnagyobb nyomor volt. De még ennél is lejjebb van az, amikor láttam ilyen videókat, hogy egy ilyen halom 50 euróst, mint egy legyezőt így szétterít, és akkor na ezért jöttem ki, te ezért? És ez hó elején még megvan, de a hó végén már gecire nincs. Igen. Tehát, hogy szerintem maga az, hogyha téged csak annyi motivál abban, hogy mondjuk kimenjél, hogy neked pénzed legyen, de kifejezetten ezzel amúgy nincsen célod, akkor szerintem jobb, hogyha itthon maradsz, mert ugyanúgy fel fogod élni azt a pénzt, amit keresel. Tehát, hogy nem tudsz, hogy mondjam, hogyha nem olyan helyen helyezkedsz el, ahol mondjuk ami mondjuk a szakmádba vág, vagy amit mondjuk tanultál, ahol mondjuk külföldön tényleg pofátlanul sok pénzt keresni, amit már szinte lehetetlen úgymond felélni, vagy elég könnyű belőle félre rakni, hanem, ahogy mondtam, kimész gipszkarton az a németbe, vagy burcsázni, vagy ilyenek, igen. Hogyha nincsen semmilyen célod, akkor úgyis fel fogod élni azt az összes pénzt is, amit ott fogsz keresni, mert először tudod vérszemet kapsz, hogy bazd meg, Magyarországon érted, Magyarországon nem kapok ennyit. Ja, de ez tök érdekes, amikor az osztrák szőlőkben, minden sztori így kezdődik valójában, hogy amikor az osztrák szőlőkben voltunk, ott volt egy srác egy cigány gyerek sarkadról, nem a tiédről. Ő mondta, hogy ő azért dolgozik ott az osztrák szőlőkben, nem tudom, egy évet, vagy kettőt, vagy nem emlékszem már mennyit, mert ki akarja fizetni a fundamentáját, hogy amikor hazamegy, akkor vesz magának egy kis házat, és ott elkezd gazdálkodni. A legtöbb emberem viszont nem ezt láttam, hanem azt láttam, hogy dolgoznak heti 6 vagy akár 7 napot, majd amikor van véletlenül, jön ugye a dalos misi, és akkor elveri őket az eső, akkor azonnal beveszik magukat valami kocsmába, meg az összes boltot végigjárják, minden szart megvesznek, mert végre van egy napjuk, amikor tudnak költeni a pénzből. Aha. És az összes többi nap nem tudnak költeni belőle, és nem basszák el amúgy kajarendelésre, meg mit tudom én, ugyanúgy egy ilyen iszét, nem tudom, egy tábla szalonnát tesznek. De amikor viszont kiszabadulnak a városba, akkor az összeset elcseszik. Aha. Hát mondjuk valamilyen szempontból amúgy meg lehet ezt érteni, mert hogyha nem tapasztalod meg ezt egész életed során, akkor nehéz is amúgy úgy hozzáállni talán ehhez a dologhoz, hogy most na én most azért megyek ki, tudod, hogy gyűjtsek. De ezt szerintem egy ideig óráig amúgy jó, hogyha az ember csinálja, meg tudod, kicsit úgymond kiéled magad ezzel az ilyen nagy anyagi szabadságban, vagy ebben az anyagi szabadságban, csak hát utána érdemes szerintem itt a nihilből kicsit kilépni, hogy valami egzisztenciát, hogy bármit építsél. Csináljál azzal a lehetőséggel valamit, amivel te éltél igazából. Ezt szeretnéd javasolni minden burcsázónak? Minden burcsázónak ezt javaslom én. Burcsás emberek vagy gipszkartonosok németben, hallottátok ti most itt ezt. A kormány minden nap 10 000 darab nemzeti sportot vásárol. Hát miért ne vásárolnak 10 000-et? Az biztos nem is olyan sok, nem? Hát egy nap. Aha, ja, hogy naponta. De közben találtam két hírt, amik így szembe jöttek velem, és ennek kapcsán egy kicsit érdekesnek találom, hogy áprilisban lejárt a tűzoltók baleset és életbiztosítása, és a belügyminisztérium viszont azóta se kötött újat, bár törvényi kötelezettségük lenne rá, de kiderült, hogy pénzbe kerül. Hát ezzel van a baj. A pénz mindig. Az a frágya pénz. Hazák a mocskos anyagiak ne lennének. Ezzel van a pénz. Ezzel van a baj. De van más hír is, mert sokan kerültek nagy bajba, mert nem fizeti ki a kormány a hitelek kamat támogatását. 500 napja nem fizet. A pénz. Most nem tud mindig szegény kormány fizetni, bazd meg. Hát most nem lehet mindenre. Meg kell venni a 10 000, mi a faszom, nemzeti sportot minden nap, geci. Hogy a faszomba bírjátok ezt a kibaszatlan nyomasztást? Miért beszélsz? Mi ebben a nyomasztó van? Nem tudom, hogy nevetünk itt a nyomorunkon, geci. Én nem értem, hogy ezen mi a nyomasztó. Várjál, mindjárt keresek nyomasztót. De hogy nekem valahogy meg úgy kéne rácsatlakoznom erre, nem, hogy valamilyen mantrákat tolok, hogy rossz az egészségügy, nem fizetik ki a tanárokat, nem? Valami most ilyet kéne tolni. Igen. Jó, valami kommunista propagandát. Addig, lenne ameddig a tanárokat nem fizetik ki, én sírni fogok egyrészt, másrészt, léci, kormi, fizess ki a tanárokat. Kormi? Na ez micsoda? Ez a pofátlanság még a Holdról is lát. Hatházi Ákos. Tudtam! Egyből tudtam. Az agitátor. Igen. Mi mártírunk amúgy a Hatházi Ákos, nem? Ő feláldozza magát mindenet. Legyen szó kordonbontásról, mindennél bazzik. Amikor ilyen nagyon méltóság teljesen ott megfogják tudod négyen, és akkor így engedjenek el. Olyan kurva jókat szoktam cringe-elni egyébként, de annyira jó ügyért csinálja ezt a dolgot, de annyira geci nevetségesen néz ki kívülre, nem tudod te, hogy vagy ezzel amúgy. Hát szerintem se néznek ki ezek a legjobban, meg hát ugye volt még a, mondjuk ott az MTV-nál is volt, hogyha jól emlékszem, a Hatházival ilyen dulakodás, de igen. Engedjék el Hatházi Ákost! Engedjék el Hatházi Ákost! Valami ilyesmi volt. Igen, de ott a Varjú László elvitte a sót, a DK-s, őt meg itt a földön cibálták. A Kunhalmi Ágnes neki szaladt az ajtó. Igen, az kurva jó volt! De emlékszem, hogy kim voltunk mi is, és akkor vagy én is, nem tudom, kinek a nevébe beszélek, nálam nem volt ott, hogyha jól emlékszem. Kijött valami jobbikos, mert ők ugye bemehettek, és ő bement. Igen. És ezt figyelj, kijött. És utána fölállt egy ilyen megafonból, elkezdte mondani, hogy ő bement, és kijött. Biztos azt várták tőled, hogy bement és kijött! Igen! És mindenki innovációba kezd, bazd meg! Hirtelen mindenki előveszi a vasvillát, igen. Fákját, és mi is menjünk be, és jöjjünk ki! Borzalmas eljátszása volt ott a szabadságharcnak, ami... Igen, de ez az, hogy a Hatházi Ákos is belecsúszik ezekbe a dolgokba, hogy ezeket a nagy külsőségeket ő is szereti, de közben mellette ő csinál is valamit, és ez az óriási különbség. Igen. És Kunhalmi Ágnes között például, vagy a Fekete Győr András között. Hogy ő nem csak mondja a dolgokat, hanem valóban így csinálja, és csak kurva kellemetlen helyzetekbe kerül. Szerintem, amúgy egy ilyen... egy sorozat ilyen. Mondd, ugyanezt akartam mondani, bazd meg, hogy egy szitkomot csinálni, nem? Nem tudom. Már megint Hatházi, hogy valami ilyen... Igen. Le kell forgatni egy ilyet. Olyan volt ez a mém, amikor a kutyára így néz a csávon. Ja, igen. És akkor Hatházi nézne így, nem tudom, faszom, Orbán Viktor, amikor Orbán Viktor meg... Szóval itt csak azt akartam mondani amúgy Bandesz, hogy Zuglóban van, nézd, van ez az építkezés. Igen? Ennek... És mit építenek? Hát, lakásokat, aha, meg irodát, aha, mély garázs. De ez az nem rossz, nem? Ez épül a haza. És úgy van, az történt, hogy itt egy kis pénzügyi kalamajkába került ez a cég, aki csinálja. Nem. Tényleg? Igen, képzel. Megint szegények. A pénz. Megint. És, de jó, vannak amúgy. Igen, minden rendben lett, okay, mert megvette az állam 244 milliárd forintért. Jaj, hála az égnek, túl. Rendben, szerintem akkor most már fel is állhatok. Mert amúgy mondtad, hogy beszélni fogunk erről, és kicsit izgultam, mert nem tudtam, hogy mi a végkifejlete, de örülök, hogy ez az állam végül segített. Most már nem még vannak bajban. Ugye most már mi vagyunk mind bajban. Nem tudom, még ugyanúgy ki kéne ezeket fizetni. Ja. Volt egy üzlet, ami nagy veszélybe került, mert már nem éri meg megcsinálni, és akkor ezt átvette az állam, mert így majd most neki nem éri meg. De a Tiborcnak a haverja, ő most már ezt megnyugodhatunk, mert lesz pénz jaktozásra. Aha. Ez amúgy jó, hogy legalább ebbe segített az állam neki, vagy a kormány, hogy így azt a terhet végre levette a vállára, mert azért attól nincs rosszabb, amikor mondjuk így nyáron jaktoznál, és így tudod, ott van hátul itt a fejedben, ez egy, valószínűleg itt van még ilyen több milliárd forint ilyen problémám. És így örülök, hogy ezt levették amúgy a vállára. Amúgy tényleg most itt lehet ugatni, meg hupákolni ezen, hogy a gazdagoknak nincsenek problémáik, de tessék! Nektek mikor, az gondold el, hogy milyen rossz, amikor arra gondolsz, hogy mit fogok enni hóvégén, mert nincsen még 20 ezer forintom. Igen. Hogy egyszer bevásároljak a családnak egy hétre. Igen. Igazából kenyeret és vizet. Most azt gondoljátok el, hogy mit tudom én, keresitek itt, mit tudom, kis csicska pénzeket értem, itt tudom, 200 ezer valami, kerestek ennyit, és most az van, tudod, hogy eltelik mondjuk a hónapnak a fele, de már nincsen. De, érted, legalább azt tudod mondani, hogy következő hónapban lesz, mondjuk, mit tudom, megint 200 000 forintot. Vagy mondjuk lemész a számlára a mínuszba, mondjuk 100 000 forint a mínuszod, de az csak 100 000 forint. Szegény, több milliárd forint mínuszba van. Én ezt nem tudom, hogy miért nem lehet egyébként megérteni. Képzeljétek el a kettő között, bazd meg a hatalmas egy különbséget. Hát ugye ebből a pénzből, amit most így ennek az egy embernek sikerült odaadni, hogy megmentsék, és hát nagyon örülünk akkor, hogy megmenekült, mi is megnyugodhatunk. Ebből egy ilyen 100 000-es tétel, ugye 244 000 embernek lehetett volna csak kifizetni. Aha. Uh-huh. Hát az nem sok amúgy. Nem, hát ennél több embernek van ilyen problémája. Persze, úgyis, hát persze. Nem lehetett volna ebből megoldani ezt így. Ez 250 milliárd forint, most mi, bazd meg? Amúgy is, vagy nem tudom, 30 000 milliárd forint egy éves költségvetés, ja. Teljesen mindegy. Ez... Neked amúgy ez a fajta nyelvezet amúgy szimpatikus, amikor tudod, hogy de a Tiborc haverját kisegítik, tudod. Nem érzem elegánsnak, de szerintem megválaszthat, vagy dönthet így valaki, hogy így fog fogalmazni. Uh-huh. Én attól még be tudom fogadni magát az információt. Igen. Az ideológiai üzenet nélkül is, vagy a politikai üzenet nélkül is. Meg a Hatházi Ákos az nem egy hírportál. Uh-huh. Hogyha a 444, de főleg amúgy a Telex Zac-on azon nagyon kiszoktam akadni, ott akkora nyomorultságokat ideírnak. Úgyhogy a Telex-től azt várnám, hogy valami minőség fog hozni, és akkor az accon meg leírják ezt így. Hát igen, tehát hogy azt várná az ember, hogy egy ilyen unbiased módon leírják mondjuk ezeket esetleg, igen. Ahogy történtek valamilyen szinten objektíven. Amúgy nekem, engem is kurvára kizökkent ezt, tudod, amikor ez a cinik-cinik, tudod, hang nem van az ilyen cikkeknél, hogy információt akarsz átadni, de közben már így, hogy mondjam, így, igen, Orbán Viktor, felforul a gyomrom, tudod, így ettől a izétől, a kis cinik-cinik dologtól. Jó, nyilván Hatházi Ákos az egy Hatházi Ákos, de mégis amúgy azért tök sokan követik, nem? Tehát, hogy neki azért van bőven követ. Ezen a poszton is úgy látom, hogy pont ebben a pillanatban 5000 like volt. Vagy most is annyi van? 220 000 követ. Na, azért Jézusom. Mondom. Nekkora nagy mém sztár a csávó, hogy a lombkorona sétánja az izéje a borítóképvel a csávónak amúgy. Nem boldog tőle. Hát ő nem örül ennek. Azt mondja, hogy... Támasztja a kis botját. Ennyi már! Na. Ez nekem, ami nem tetszik. Na. Hogyha van valami, ami nem tetszik, akkor ez az. Igen, érdem. Benne? Nincs is benne? Ha? Jó, hogy van képetek ott róla. Na jó, csak mikor láthatunk már végre egy jó Hatházi Ákos Garone Sherry együttműködést, vagy nem tudom. Vagy Coca-Cola. Ja, értem, hogy ilyen influencer lenne, ilyen igen. Influ. Hát 220 000 követővel azért szerintem már ki lehetne alkudni egy-két dílt, hogy így elmegy egy körmös. Képzel már ezt el, bazd meg. Az, hogy mennyire egyszerű epik lenne már. Ingyen levágják a haját. Hatázi Ákos elkezdeni tudni a Harry Kettner féle díleket, minden ilyen konkurens italt elkezdeni reklámozni. Meg izé, mit tudom, megírná ő is a szerenádot a klímának, vagy bármi. Ja, igen. Felmerültek problémák is Hatházi Ákossal kapcsolatban. Uh-huh. Milliókat kap... Na, micsodás? Bocsánat, csak ezt szerettem volna, Isten igazából. Majdnem egy objektív cikket. Kurva élem! Hát, hogy ifjabb Lomnici Zoltánt hallgathatnánk meg, ahogy elmondja, hogy ha nem tisztázza magát Hatházi Ákos, csaló botránypolitikus a vagyonnyilatkozata kapcsán kirobbant botrányban, annak súlyos következményei lehetnek. Ettől politikusabb ilyen nyilatkozatot még szerintem nem is láttam. Ifjabb Lomnici Zoltán, nem? Ez micsoda a civil összefogás fogóra, nem is hallottam még. Hát CÖF, ők szervezik a békemeneteket. Ja, bocsánat! Szóval mi történt a Hatházi Ákossal? Hát a vagyonbevallásáról eltűnt 3 autó, meg ilyen, nem tudom, átalakultak dolgok, eltűnt lakás, vagy micsoda. Igen, és akkor ez meg van magyarázva, hogy miért? Vagy hát azért, mert egy vicc a vagyonbevallás. Igen? Az országban, igen. Volt, aki emlékszem, te ráírta, hogy van egy sportszelete. Volt egy országgyűlési képviselő fölírt a vagyonnyilatkozatára, hogy egyéb javak, odaírta, hogy sportszelet 1 darab. Nem már. És ezt így beadta, és utána nem kellett lemondania azonnal. Ez a vagyonnyilatkozat benyújtás az alapból egy ilyen nevetséges, szánalmas színjáték. Ez egy ilyen látszat valami, hogy így azt mondják, hogy amúgy mégis van transzparencia ezzel kapcsolatban? Hát gyakorlatilag ugye az Orbán Viktornak nem tudom, nem volt semmi megtakarítása az igen, igen, azt tudom, hogy nem volt. Akkor... Te csöves volt gyakorlatilag szegény. Amúgy ez tényleg annyira fura, mármint, hogy legalább tudod valamelyit ráírhatott volna, hogy azért van, mert ki a tököm hiszi el azt, hogy neki nincs megtakarítás. akkor kurva szarul csinálja a dolgokat. Meg ez... meg akkor tényleg akkor az országgal kell valamit csinálni, hogyha még a miniszterelnöksnek sincsen megtakarítása. De mondjuk az igazság, hogy ez a pénzügyminiszternél lenne igazán szar. Mm. Nem? Tehát a miniszter... Hát én még mínuszban is vagyok, bazd meg. Tudjátok, ez a pénz, ez olyan nehéz gazdálkodni. Ez a pénz, emberek. Valahogy mindig így kicsorog a kezem közül, én nem tudom, hogy van. South Parkban volt egy ilyen rész, ami a megmondó kapitány volt benne, és abban volt az, hogy az ilyen olajfúró vállalat így lefúrt mindenhova, tudod, és mit tudom én, már kaput nyitott, és megidéztek túlút, meg minden, és mindig csak kiadott egy ilyen videót, hogy sajnáljuk. Tudod, és akkor el tudnék képzelni egy ilyen ilyet is, tudod, hogy így kurva nagy az infláció, minden a háromszorosa egyébként itt az országban, ha bemész a boltba, 2 év alatt a kiló trapista sajt 2000 forintról 6000 forintra növekedett, és akkor kiadnának tudod egy ilyet, hogy nem a pénz a fontos, hanem a szeretet. Hogy tudod, valami ilyen fajta videót. Hát a béke. A béke a fontos. Hát a kicsit ilyen izében érzem magam amúgy sokszor, tudni, mint hogy ilyen Black Mirror epizódban lennénk amúgy. Hát nem tudom, az tényleg Black Mirroros, hogy szegény országgyűlési képviselőinknek ne legyen egy kis pénze. Meg az a gond ezzel szerintem még, hogy az, hogy az Orbán Viktornak nincs egy fityingje se, és akkor érted, hogy utazik el meglátogatni a lányát Pízában, vagy hol, vagy nem tudom. A havi fizetéséből gondolom. Hát, tehát megtakarítása nincsen, fizetése van, és akkor mindig feléli egyébként azt a fizetést, gondolom. Mint ahogy általában szerintem minden magyar, nem? Mint a kik, akik mit csinálnak külföldön? Bucsáznak. Vagy gipszkartonoznak Németben. Német gipszkarton. Orbán Viktor ugyanolyan, mint a német gipszkartonozó bucsázó embere. Így van. Pontosan. Bucsázik a parlamentben. Így van, pont. Bejár burcsázni a parlamentben. Burcsázni? Igen, bejár oda burcsázni. Nem épít egzisztenciát, hanem feléli amúgy a miniszterelnök fizetését. Az öreg burcsagép. Amúgy az mennyire durva, hogy amióta volt például a Kósának tudod a botránya a Csengeri örökösnővel, azért nem olyan sokat szerepel már azóta, nem? Igen. Pedig azt hiszem most is megválasztották őt Debrecenbe legutoljára talán. Szerintem is. Szerintem a mi környékünkön mindenhol fideszes képviselőt választottak meg amúgy. Habár annyira nem is volt túlzottan sok a lehetőség. Képzeld el, ezt még nem is meséltem el szerintem sehol. Amikor voltak a választások, én ugye hajdúhatházi vagyok, és akkor ott is ugye kellett választani képviselőt. És az egyik képviselő, azt hiszem jobbikos képviselő volt amúgy, és imádtam, néztem a Facebook bejegyzését, hogy mondom, azért megnézem tudod, hogy ki ez az ember. Olyat írt ki, hogy neki nem számít, hogy ki milyen fajú. Szereti a kutyákat is? Aha, igen. Azt mondta, hogy neki nem számít, hogy ki milyen fajhoz tartozik. Mondom, ettől nagyobb ilyen freudi elszólást, bazd meg, érted? Ő gondolom a romákra más fajként gondol, bazd meg. Őt nem zavarja, ha valaki genetikailag alávaló? Ja, igen. Engem nem zavar, hogy vannak azok a kevésbé ilyen superior. Ő igazából, őt nem zavarják az untermensek. Éder. De hajdulhat ez épül-szépül, ha bár mondjuk nem annyira. Annyira durva helyek vannak egyébként hatházon, hogy megőrülsz ember. Az egyik kedvenc helyem az a Vénkert utca. Se gáz, se semmilyen közmű alig van bevezető, talán áram nyilván az van. Viszont képzeld el, itt a Vénkert utca, figyelj, itt a Vénkert utca, így kell elképzelni. Mellette a párhuzamos utcában egy újonnan épített vívóterem van. Miközben a Vénkert utcán még aszfalt sincs, geci. Az van ilyenkor az emberek a fejében, hogy azért prioritások. Van egy csomó olyan utca, ami tényleg nincsen leaszfaltozva, és szándékosan nincsen leaszfaltozva. Mert úgy van például, hogy itt van az utca, ami tényleg mondjuk a Hajdúhatházon a cigánysor, és a vége már nem az, és onnantól kezdődve már le van aszfaltozva például. De ezzel mit kívánnak elérni? Tehát mit érsz el azzal, hogyha nem aszfaltozod le a Hajdúhatházi gettót? Azt éred el vele, hogy biztosan nem lesz jobb. Hát igen, ezen én is sokat gondolkodtam, hogy emlékszem, amikor még a 2010-es évek elején vitatkoztunk arról, hogy most vajon jó ez a kétharmad, vagy nem jó ez a kétharmad, és még nem tudom, még nagyon sok újdonságot lehetett hallani, főleg azért, mert annyira tájékozatlanok voltunk, meg buták, hogy minden új volt. Most már csak egy kicsit kevésbé vagyunk buták, de még mindig nagyon. És akkor felmerült egy ilyen dolog, hogy hát a Fidesznek van egy ilyen terve, az a nagy ötletük, hogy az infrastruktúrát felépítik így az országba, hogy lesznek ilyen ipari gócpontok, nem tudom, Győr, Debrecen, mit tudom én, és hogy az országban több helyen, tehát ilyen hálózatosan kiépül az infrastruktúra és az ipari központok. És akkor így fel lenne mondjuk ezért zárkóztatva több település, mondjuk, hogy ne teljes mértékben mondjuk ország közepére összpontosuljon a minden, mondjuk Budapestre? Hát hanem... Képzeld el mondjuk ezt az utópiát, Ózdon van munkahely. Ó, bazd meg. Na az. Micsoda utópia. Pont mai, így az elmúlt napokban pont ezen gondolkoztam, hogy ez a Budapest jelenség, ez egy ilyen saját farkába harapó kígyó effektus, tudod, hogy felköltöznek az emberek azért ide, mert hogy itt van a lehetőség, de amiatt nem lesz lehetőség egyébként más helyen, mert nem lesz ott ember, aki ellásson bármilyen feladatot, emiatt nem fognak arra fektetni, mit tudom, erőforrás vagy energiát, hogy mondjuk ott jobban kiépítsék azt, hogy legyen több lehetőség. És akkor így mindenki ide összpontosul, amit amúgy meg is tudok érteni, mert valóban itt van sok lehetőség, de miért ne lehetne egyébként máshol is? Most csak azért, mert ez a hely kibaszott nagy, attól függetlenül még van egy csomó nagyváros, ahol ugyanúgy meg lehetne csinálni igazából ezt. Csomó ilyen kis buzi leszakadt településsel, tehát Budapest is azért ilyen kurva nagy, mert minden lófaszt ide hozzátoltak, tehát hogy máláig is már kinlaknak egyébként a picsába, bazd meg, hogy így a belvárostól tudsz utazni, bazd meg 40 kilométert, és még mindig Budapesten vagy. Érted? Én Hajdú-Hatházon közelebb lakok Debrecenhez, mint mondjuk Bálna a belvároshoz. Olyan kurva fura például ez nekem, hogy miért lehetne mondjuk ezeket megcsinálni, tudod, többi településen is. Oda nem jut el annyi pénz, vagy ott amúgy annyira nem fontos ez a dolog. Hát ez szerintem ez egy történelmi adottsága ennek az országnak, és nyilván Budapest egy háromszor ekkora országnak volt a fővárosa, és amúgy egy csomó nagy akkor település. Akkor vissza kéne csinálni azt, nem? Hát a Trianon adják vissza Trianon, én azt mondom. Igen. De most persze lehet viccet csinálni a Bódi Ábelékből, meg nem tudom, meg beszéltünk itt már sokat Trianonról, de azt nem lehet elvitatni, hogy ennek gazdasági hatásai is voltak, és ez például ez egy ilyen gazdasági hatás, hogy például az országban körbe menő vasútakat, ami nem Budapest központú, azokat következetesen elcsatolták. Igen, igen, igen. És ezzel együtt ugye a magyar többségű nagyvárosokat is. Ott volt, oké, Kolozsvár az azért jóval odébb van, de Temesvár, Arad, Nagyvárad, Kassa, ezek mind ilyen régiós központok voltak. Szabadka. És azzal, hogy ezeket elcsatolták, így csak így lógott a limbóban egy csomó ilyen vidéki csücsök. Szerinted azóta nem tudott vízé helyreállni, vagy talpra állni ebből a hatalmas nagy lóblóval az Orszi? Szerintem nem. Az Orszi. És szerintem azért nem tudott, mert tényleg nem foglalkozunk ezzel érdemben. De főleg amúgy most már, de nem is értem, hogy ez a Horthy korszakban megértem, hogy azt mondták, hogy az a koncepció, hogy hát visszavesszük, és akkor nem kell ezzel foglalkozni. Kész, ennyi. De ez azért ideológia, vagy az vissza kell nekünk. Igen. De amúgy ez tény, ezekre a gazdasági problémákra az egy megoldást jelentett volna. A kommunizmusban meg egy új struktúra épült ki, és akkor nem tudom, tehát ott nem is volt meg ez a probléma. Akkor volt Ózdon munka, meg Dunaújvárosban, meg tudom is én. Más kérdés, hogy ugye mennyi más problémát hozott ez. Azóta meg az az igazság, hogy ez egy óriási senki földje ez az ország, és senki, tehát hogyha éppen az hoz kettő szavazattal többet, hogy azt mondjuk, hogy mindent csatoljunk vissza, akkor azt kell mondani, és akkor ugye ez a megoldás megint itt van. Hogyha az hoz kettő szavazattal többet, hogy nem is szabad ezzel foglalkozni, vagy hogyha az hozna több szavazatot, hogy kell ezzel foglalkozni, akkor hirtelen az lenne mindenkinek a legnagyobb problémája. Hát igazából az van, hogy azóta senki nem tűzte ki ezt így zászlajára, hogy most ezzel a problémával ami foglalkozni kéne. De ez az, hogy a Fidesz kitűzte, és én ezen lepődtem meg 2010-es évek elején, ezt hallottam, hogy ez a nagy tervük, és amúgy találtam is róla tényleg akkor egy ilyen iszét, egy ilyen stratégiai tervet. Ja. De ez amúgy tényleg kurva jó lenne, mármint hogyha ezzel foglalkoznának. Ja, de hát nem, mindegy, nem volt idejük, meg a pénz, ja, igen. Most a Gyurcsány, ja, igaz. Migránsok. Jöttek a migránsok is, igen. Soros is volt. Soros, Brüsszel, Buzik. A Buzik is, fú, azoknak. Neked amúgy mennyi változás kellene itt a jelenlegi helyzetben, hogy azt mondd, hogy te meg vagy valamilyen szinten elégedve azzal, ami mondjuk megy az országba. Vagy téged amúgy mi dühít leginkább az ország helyzetével kapcsolatban? Mi az, ami miatt te azt mondod, hogy te nem szereted a jelenlegi kormányt? Nekem a legnagyobb problémám, ami szerintem a mindennek az alapja, és mindent megoldana, hogyha nem így lenne, az, hogy nem vállalnak közösséget az itt élő 9,5 millió emberrel, meg az amúgy a világban élő 15 millió magyarral. Tehát igazából azt mondod, hogy jóformán csak a sajátjainak kommunikál? Hát ezt igen, ezt leírta a Deák Dani a kis könyvében is, ott megfejtettük ebből. A Fidesz recept az, hogy van egy táborod, van mit tudom én 300-400 ezer ember ebbe az országba, aki a NER-be benne van, vagy nem tudom, lehet, hogy 1 millió, mint annó a kommunista pártba, és akkor ezek az emberek, akik így vagy úgy, de megcsokolják a pecsétgyűrűt, ők a nemzet. Uh-huh. Mindenki más meg igazából bassza meg, boldoguljon, ahogy akar. De erre mit írtam, hogy a kicsoda, a Deák Dani? Uh-huh. A Deák Dani, és arra mit írt azokra az emberekre, akik mondjuk ezzel nem értenek egyet? Tehát mert hogy, semmi, hogyha azt nézzük, és a választás is nézzük, több ember szavazott a Fidesz ellen, mint a Fideszre, hogyha jól tudom, összességében. Mert azt hiszem, hogy a Fidesznek volt körülbelül 3 millió szavazata, a összesített ellenzék valaminek annak volt 2 millió szavazata, illetve még a többi az ilyen meg, Mi Hazánk, meg stb. Meg tehát, hogy vagy így egálban, vagy talán még egy kicsit több is volt amúgy az ellenzék, de nem akar hülyeséget mondani. Nagyjából fele. Nagyjából így fele, hogy azok az emberekkel szemben amúgy maga ez a fajta ilyen mentalitás, meg ez a fajta ilyen megfogalmazás, nem akarok ilyen vókfasságokat mondani, de mennyire gecire kirekesztő egyébként, hogy így érzed magad amúgy a saját országodban, hogy így rád amúgy egy adott politikai pártnak az ilyen, mit tudom, megmondó emberei, meg képviselői amúgy nem tekintenek úgy, mint hogy a nemzetnek a részét képezett, hanem úgy tekintenek rád, mint egy hülye faszra, vagy mint az ellenségre. Pedig ugyanabban az országban élünk egyébként. Azt mondom, hogy nem lehet mindenkit képviselni. Szerintem meg lehetne, meg inkább illene, mert ugye ez az egésznek az alapja, csak szerintem régen nincs ennek az országnak olyan vezetése, aki ténylegesen közösséget szeretne vállalni az itt élő emberekkel, meg a nemzettel. De szerintem miért nem érdekük amúgy a politikusoknak, mert ez nem csak a Fideszre jellemző, hogy nem akarnak. Igen, én is azt mondom, hogy ez a politikai elitre jellemző, igen, de már elég régóta. Igen, és hogy hiába vannak tudod ilyen úgymond ilyen kedves vagy jó kezdeményezések, mint például annó volt a Momentum, az is ugyanaz lett igazából, mint az összes ilyen politikai párt. Oké, most ők így kiáldogálnak ilyen ügyek mellett, meg stb. Úgy, ahogy tudod, de ez sem az ő érdemük, hanem a civileké, meg az embereké. És ők meg igazából csak rákapaszkodnak erre a dologra. Nem ők a felbújtók, nem ők azok, akik tesznek ez ellen, hanem igazából csak úgymond PR-ra használják, hogy mi is amúgy egyébként itt voltunk, mi is amúgy egyébként ezt gondoljuk erről. De valójában senki nem képviseli itthon amúgy az embereket, se az ellenzékbe. A Fidesz meg nagyon szereti úgymond a sajátjait, akik mondjuk rájuk szavaznak, és azoknak kommunikál, de azokat meg teljesen kirekeszti ebből a párbeszédből, meg bármiből, akik mondjuk problematizálják azt, hogy mondjuk egy-egy dolgot ők hogyan csinálnak, vagy hogy hogyan vezetik itt a dolgokat, vagy mennyire rossz az, hogy ennyire kirekesztő velük szemben a kommunikáció. Vége! Köszönöm. Ennyi volt? Ja, hát így is túlhoztuk 10 percet. Ó, bazen, de nézzél, nem is olvastunk vaddisznót. Jó, tudod mi? Itt a vaddisznó. Na, sziasztok! Ennyi volt, köszönjük szépen! Köszönjük, Bandi, hogy itt voltál közöttünk, megosztottad a nagy arany igazságokat, és hogy megfejtettük, hogy mindennek az oka ez a szemét anyagiak. A pénz. A pénz. Holnap se a Bandi, se én nem leszünk itt, de még Ádám se, viszont két csodálatos férfi ember itt lesz, akikre érdemes odahallgatni, akiket érdemes figyelni. A kérdés már csak az, hogy ti itt lesztek. Sajnálja Bandi, Bab, Bandi.